Nie tylko duchowo jest ładniej, ale i nawet na twarzy jest jakoś inaczej. Z roku na rok coraz piękniej, coraz bardziej rzeczy, to także oddajemy Bogu chwałę za twoje życie. Także to będzie jedna z krótszych sesji w moim życiu. Mam czas do 14:10, a więc będzie też czas, żebyście mogli być później błogosławieni na warsztatach, na wieczornych sesjach. Dużo tutaj będzie się na tym obozie działo, więc my chcemy tylko swój puzzle dodać, aby ten cały obraz, który jest tutaj budowany, był wybudowany właśnie przez te różne dary, różne urzędy i cieszymy się, że możemy z wami być. I tak naprawdę to ja powinienem być zapowiedziany jako kierowca głównego mówcy, pani Sary. Po takim kazaniu czuję się jak kierowca, nie jak kaznodzieja. Więc mam nadzieję, że Duch Święty pomoże na niej wyrównać do poziomu, który został zarzucony na tej pierwszej sesji. Sam byłem dotknięty i myślę, że wielu z nas także. Amen. Amen. Cieszę się, że mogłem zobaczyć prezbitera, pastora Władysława Wigłacza. Bardzo się cieszę, że nie spotkaliśmy w domu po latach, z małżonką, witam serdecznie. Kilka lat temu, no, sześć, robiliśmy wspólnie ewangelizację w Lublinie, na targach lubelskich wraz z innymi pastorami, także dobrze tą współpracę wspominam. Jest tu kilku innych pastorów, kiedy na to wymienię po imieniu, robię sobie kłopotów, bo na pewno kogoś pominę. Więc witam wszystkich mężów i kobiety wiary na tej sali. Oklaskajcie. Chciałbym dzielić się czymś, co bardzo mocno pcha mi się na serce i na usta, aby się pewnymi rzeczami tutaj dzielić i wierzę, że zrozumiecie to, o co mi w tym przesłaniu chodzi. Chciałbym się mocno dzielić, mając też na uwadze to, że jest wiele innych sesji później, przez te kolejne dni, więc ja tak naprawdę dokładam, tak jak powiedziałem, tylko pewien puzzle do pewnego obrazka. I być może ktoś powtórzy tą sesję, albo rzeczy z tej sesji, a może ich nie powtórzy i to będzie ten brakujący puzzle. Tak czy inaczej opieram mocno od Ducha Świętego, co powinienem powiedzieć. Miałem pewien zarys przed przyjazdem tutaj, ale jak na obozach proroczych bywa, obraz przekształcił się w trakcie pierwszej sesji i troszeczkę kierunek mi się zmienił, ale chciałbym się pewnymi rzeczami podzielić. Więc miałem ten wypadek rowerowy i nie będę wam opowiadał tej historii, ale to odnosi się do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Pojechaliśmy z chłopakami z kościoła, z głównymi liderami na taki wyjazd od wielu miesięcy zaplanowany. Wzięliśmy te rowery do pociągu, wsadziliśmy to do pociągu, te rowery na haki. W Trójmieście te rowery z hak pościągaliśmy, wyszliśmy i rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. Więc wyjechałem z domu z rowerem, na rowerze, z takimi dwoma sakwami, załadowany, gotowy. I wróciłem do domu z rowerem w reklamówce. Roweru nie było, zostały strzępy po rowerze i chłopaki pozbierali okruchy roweru. Tak naprawdę z roweru nic nie zabrali, to zabierali tylko elektronikę całą, bo to był rower elektryczny. Taka przeróbka. Rower, który się tuningowało na elektryk. I chłopaki pozbierali te części, tam bateria, tam jakiś silnik, to tam, to tu jakieś kable. I pamiętam, że w reklamówce z tym w takim worku, jeden w jakiejś torebce coś tam niósł, drugi w reklamówce, trzeci w mojej porwanej sakwie. No i tak się zmieściłem do jednego takiego worka z tymi moimi pozostałościami. Dlaczego te pozostałości zabrałem? Chłopaki kumacie to rozegrali, powiedzieli, że ja się z rowerem nie poddam. To, że z konia raz spadłeś, to nie znaczy, że konia trzeba ubić. Tylko trzeba dosiąść konia drugi raz, więc ja zamierzam na rower wsiąść drugi raz. I nawet już zamówiłem sobie nowy rower, bo jeszcze wierzę, że we wrześniu na wycieczkę jadę, którą mam zaplanowaną i trzymam się tego. Więc zamówiłem ten rower, nowy rower jest, a chłopaki wiedzieli, że te elementy z tej elektroniki pewnie będę chciał wrzucić na ten nowy rower i zobaczyć, czy coś się da jeszcze z tego zrobić. I powiem wam tak, to jest bardzo ważne, proroczy obraz, mam nadzieję, że to zobaczycie. I kiedy dostarczałem teraz te części do człowieka, który ma robić mi ten rower, taki jakiś gość, który wiele tych rowerów zrobił, znajomy, rodzinny i tak dalej. Wiozłem te części do niego i w tym worku te części zrozumiałem, że są całkowicie bezużyteczne. Same sobie. I one są mi zupełnie niepotrzebne. Tak naprawdę one nie mają sensu poza rowerem. One nie są w stanie uwolnić żadnej mocy, mimo że są stworzone do tego, by uwolnić moc, bo tam jest ta cała elektronika. Tam jest ta bateria jest duża. Gdybyście zobaczyli tą baterię, to byście zrozumieli, że tam jest dużo mocy. Ta bateria jest duża, tam jest ten silnik, tam są te kable, ale ta moc w tym worku nie jest uwolniona nawet na procent. Ta moc musi znaleźć ujście i ona musi połączyć się z całym obrazem, z tym rowerem, bo to po to zostało stworzone, ten mechanizm tej baterii, tego silnika, aby w połączeniu z rowerem uwolnić moc, która przełoży się na to, że ten rower idzie w moc. I to, co chcę dzielić się, chcę, żebyście usłyszeli to. To jest w duchu miłości. Ja zawsze muszę ten wstęp zrobić, bo jak tego nie dodam, to ludzie myślą, że wyżywam się na pobliżu. Więc w duchu miłości chcę powiedzieć, że każdy z nas, żyjący poza aktywnym uczestniczeniem w życiu kościoła lokalnego, jest jak mój silnikek w worku, jest bezużyteczny. Amen. Amen. Celowo jest cisza, żebyśmy mogli to przytrafić. Ponieważ każdy z nas jest do czegoś powołany, jest obdarowany, jest przeznaczony do tego, aby nieść zmianę, ale Duch Święty bardzo mocno mnie nacisnął przez ostatnie 2 godziny, żeby powiedzieć, że to wszystko poza ciałem nie będzie miało sensu. Że te wszystkie nasze talenty, obdarowania, zdolności, wiedza, poznanie, doświadczenie, namaszczenie, to wszystko ma być częścią ciała. To, co jest powołane do tego, aby usługiwać w ciele. Amen. Nie poza ciałem. I każdy, kto odczepia się od ciała, odczepia się od roweru, każda część, jest bezużyteczna. Ponieważ my musimy zrozumieć, gdzie jest nasze umiejscowienie. Nasze umiejscowienie jest w ciele. I my wszyscy, kiedy jesteśmy nowonarodzeni, jesteśmy przyczepieni, wszczepieni poprzez dzieło krzyża w całe ciało Jezusa Chrystusa. Głową jest Chrystus, Kościół jest ciałem, ciało jest Kościołem, Kościół to ciało Chrystusa i my z osobna jesteśmy członkami. I Biblia mówi, że nie może sobie powiedzieć jeden z członków, ręka nie może powiedzieć do nogi, nie potrzebuję cię. Ja wiem, jak bardzo potrzebuję mojej stopy, odkrywam to przez ostatnie 6 tygodni. I nie mogę sobie powiedzieć, wiesz co, to taka mała część mojego całego ciała, tak naprawdę to, czy ty tam jesteś, czy nie jesteś, to mnie to mało obchodzi, bo ja mam wiele innych zdrowych członków. Ten jeden zaniedbany członek, ten jeden zaniedbany element wpłynie na całe moje ciało. I powiem więcej, gdybym ze zdrowej stopy wyciął sobie więzadło na stopie, które tam jest, i bym je, ten zdrowy wyciął i położył na bok, to po pierwsze, ono umrze i będzie bezużyteczne. I powiem wam, że ja kilka lat temu studiowałem mocno, tak wybiłem się na pewien okres mojego czasu, studiowanie Kościoła pod kątem założeń Jezusa, kiedy stabilizował Kościół, tak to nazwijmy. Jaki jego pomysł był na ten Kościół, jaka była koncepcja, bo każdy lider, który zakłada wspólnotę, ma jakąś koncepcję. Więc ja chciałem zobaczyć, jaką pierwotną koncepcję mieli autorzy, autor główny Kościoła, Jezus Chrystus, jaką on miał koncepcję, jaką koncepcję Kościoła on prezentował i co on od nas oczekiwał, wprowadzając tematykę Kościoła, kiedy apostołowie pisali o Kościele, kiedy listy mówią o Kościele, o co tam chodzi. I wiecie, i w języku polskim Kościół dla nas bardziej kojarzy się z organizacją wyznaniową lub budynkiem sakralnym. To musimy sobie ułożyć, że gdybyśmy zrobili ankietę na ulicy wśród losowo wybranych 100 osób, by właśnie się definicja łączyła z tymi dwoma ewentualnie zagadnieniami. Albo byłoby to organizacją wyznaniową, bądź budynkiem sakralnym. Niszową odpowiedzią, o ile w ogóle by była odpowiedź, że Kościół to ludzie. W większości ludzie powiedzieliby, że Kościół to budynek lub organizacja. Kiedy nie zapytasz człowieka, czy wierzy w Boga, albo dzieci się swoim doświadczeniem w Boga, oni mówią, ja tam do Kościoła nie chodzę. Zauważyliście to? Kiedy głosisz Ewangelię, cokolwiek zaczynasz o Bogu mówić, zachęcasz ich do życia z Jezusem, oni odpowiadają, a ja do Kościoła nie chodzę. Automatycznie ich mentalność ściąga ich do jednego punktu. A, ja kiedyś wierzyłem, ale teraz już do Kościoła nie chodzę. A, to zawsze jest ściągnięcie do tego jednego obrazka, który mają. Więc pytanie, jaki my mamy obraz, bo kiedy ja mówiłem o torebce z rzeczami na rower, to ją widziałeś, widziałaś pewnie. Kiedy mówiłem o moim rowerze na kawałkach, też pewnie sobie to wizualizowaliśmy. Co wizualizujesz, kiedy mówimy o Kościele? I kiedy Biblia nam mówi słowo Kościół lub zbór, to tak naprawdę odnosi się do greckiego słowa eklezja. I to słowo eklezja pojawia się w Nowym Testamencie 114 razy. No, w niektórych tłumaczeniach walka jest o to, że 116, ale umówmy się, 115, okej, okay? Kompromis, pośrodku. Innymi słowy, dużo razy. I w oryginale nie ma czegoś takiego jak te słowo Kościół, które my rozumiemy jako Kościół. Tam jest słowo eklezja. I to słowo eklezja odnosi się, uwaga, klucz, do zgromadzenia wierzących w odniesieniu do danej miejscowości, danego terenu. Kościół nie odnosi się do budynku. Kościół odnosi się do koncepcji. Kiedy poszedłem dalej i zacząłem badać to słowo, znalazłem 5 definicji. Do czego odnosi się, jakie jest 5 definicji słowa eklezja z greki? Po pierwsze, jest to zgromadzenie obywateli danego miasta, wyprowadzone z domów w jakieś miejsce publiczne w celu wspólnego uwielbienia Boga. To jest pierwsza definicja słowa eklezja. To jest wyjście z domu, twojego prywatnego miejsca, gdzie jesteś ty, i wyjście do wspólnego miejsca, wspólnego zgromadzenia. Więc to nawet nie odnosi się do tylko miejsca, miejsca i narzędzie. Celem jest wspólne zgromadzenie. Dwa. Grupa ludzi wierzących, którzy w nadziei na wieczne zbawienie przez Jezusa Chrystusa przestrzegają własnych zasad religijnych, organizują własne spotkania religijne i zarządzają własnymi sprawami zgodnie z przepisami przewidzianymi dla tego zgromadzenia ze względu na porządek. To jest druga definicja. Trzecia definicja. Eklezją mogą być ci, którzy gdziekolwiek w mieście lub na wsi stanowią właśnie takie zgromadzenie i są zjednoczeni razem z różnych miejsc w jedno miejsce. Po trzecie. Czwarte. Eklezja odnosi się też do całego globalnego ciała Chrystusa rozproszonego po całej ziemi. I piąte? No to już odnosi się do poza tym światem definicji, która dzisiaj nam jest potrzebna. Każda z tych czterech definicji odnosi się do przynależności do grupy. Każda. I kiedy Biblia mówi o Kościele i mówi, że my jesteśmy z osobna członkami, ale razem tworzymy jedno ciało. Biblia nam o tym mówi w Efezjan 4, rozdziale 16 wersecie. Całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stale. Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Te ciało wzrasta poprzez wspólnotę członków, które są razem. I w Hebrajczyku 10, wersetach 24 i 25 jest słynny fragment, który mówi: nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. I patrzmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. I teraz, jeśli zabierzemy ten koncept i spróbujemy rozmawiać o twoim wzroście poza tą wspólnotą, to ja się do tej dyskusji nie nadaję, bo to się nie uda. To się nie ma prawa udać. I w Polsce z wielu powodów nie są tylko ci, którzy tak żyją, temu winni, ale nie możemy też powiedzieć, że są absolutnie bez winy, podejmują decyzje o solowym chrześcijaństwie. Niestety w Polsce jest przerażająca, potężna ilość ludzi, którzy żyją solo, poza wspólnotą. Jest mnóstwo darów, mnóstwo powołań, które zostały uśpione, pochowane w magazynie, ubite z ranieniem, które nie są w żaden sposób produktywne dla ciała. I życie tych jednostek przeistoczyło się i zmieniło całkowicie koncepcję, dla której jest powołany Kościół, i te jednostki myślą tylko i wyłącznie, to nie jest złe, jeśli na tym by się nie kończyło, ale jeśli kończy się na tym, to jest złe. Myślą o swoim rozwoju z Bogiem. I powiesz, poczekaj, że to jest złe? No, jeśli rozmawiamy o niemowlęciu w wierze, bo Biblia mówi, że niemowlęta mają być mleczko, to to jest dobrze. Ale jeśli mówimy o dojrzałym ciele i dojrzałych członkach i dojrzałych kobietach i mężczyznach wiary, to to źle. Bo na tym się nie może skończyć. I teraz ludzie, którzy odczepili się od ciała i próbują nadrabiać to różnymi aktywnościami. Jakie są dzisiaj te zastępcze środki? To jest YouTube. To są kursy online. To jest spotkanie z mentorem. To jest uczestniczenie w eventach. Wszystko dobre rzeczy. Ale nie mogą zastąpić nam wspólnoty kościoła lokalnego. Nie mogą. Powiem więcej. Z mojego małego i krótkiego doświadczenia, bo to tylko 10 lat, więc może być subiektywne, ale odważę się. Większość ludzi, których spotkałem poza ciałem żyjących, potwierdzam, mają powód dla swojej decyzji. Nie jest tak, że to bez powodu. Oni tam jakiś powód zawsze mają. Ale większość z nich nie jest w żaden sposób usatysfakcjonowana ze swojego stanu. Nie czują się, że wypełniają powołanie. Czują się, że teoretycznie Bóg jest dla nich najważniejszy. W praktyce też to przejawiają, ale czują, że tego czegoś brakuje. Bo nie możesz być nieposłuszny Chrystusowi i czuć się pełnym. I jak bardzo byśmy nie uciekali od życia wspólnoty i jakbyśmy wielu powodów ku temu nie mieli, aby to wytłumaczyć i obronić, to do tego nie upewni. I ta negatywna robota będzie się sączyła. Jaki jest najlepszy obraz i ewentualne jedyne korzyści z tego solowego życia poza wspólnotą Kościoła? Maxy stawi, że sprawujesz swoje zbawienie, to nie jest revival, to jest survival, czyli nie przebudzenie, a przetrwanie. Próbujesz ochronić to swoje zbawienie, sprawujesz te swoje zbawienie, starasz się rozwijać swoją relację z Bogiem, ale ona musi być kulawa, bo część rzeczy Bóg zaplanował, że da ci osobiście, a część rzeczy Bóg zaplanował, że da ci przez Kościół, przez innych ludzi. I nie możesz być kompletny, wiem, że brzmi dziwnie, ale to jest do obronienia Biblią, nie możesz czuć się kompletny w swoim życiu na ziemi, jeżeli będziesz żył poza Kościołem. I wiem, nie mając ani jednej osoby na myśli tu na tej sali, Bóg mi świadczy, że nie ma pół osoby, do której tu wiesz bezpośrednio, bo wiem o tobie, że ty tam żyjesz, ale jestem przekonany, że dziesiątki osób są na tej sali, które w taki sposób żyją. I teraz, jakie są negatywy, które wykraczają poza ciebie? Bo to jest bardzo ważne, ponieważ ja wierzę, że do pewnego momentu my widzimy bo dalej nie możemy zobaczyć. Do pewnego momentu widzimy swój czubek buta, ale przychodzi ten moment, kiedy jest ta potrzeba w twoim sercu zrodzona przez Boże pragnienie do tego, żeby twoje miasto zobaczyło przebudzenie, żeby twój kraj, i nie chodzi mi o zgodę z tym, żeby Polska była zbawiona, bo nikt z nas się by nie odważył nie zgodzić. Ja nie mówię o tym, czy my się z tym zgadzamy. Ja mówię o tym, że zaczynasz nieść brzemię za swoje miasto. Że zaczynasz nieść brzemię za swoją klatkę w bloku. Że zaczynasz nieść brzemię i nie jest już ci to obojętne, że tych ludzi, których mijasz, oni idą do piekła. Nie jest już ci obojętne, że kasjerka, u której w delikatesach robisz zakupy i kupujesz tam 4 kajzerki i 2 litry łaciatego, nie jest dla ciebie obojętne pewnego dnia, że ona idzie do piekła. Innymi słowy, nie wiedziałeś, że było dla ciebie obojętne, ale przyszedł ten ciężar brzemienia Bożego serca o ludzi i nagle ty myślisz już ponad siebie. Wiesz, kiedy się dowiesz, że jesteś bardziej jak Jezus, im bardziej myślisz o innym niż o sobie. Amen. Amen. I teraz, im bardziej przybliżasz się do Jezusa, tym bardziej się to będzie zaczynać w tobie budzić i manifestować. Brzemię za imię, brzemię za miasto, brzemię za Kościół, brzemię za kraj, brzemię za Europę. Ja nie mówię o zgodności, że kto chciałby, żeby Europa była zbawiona. Amen. Nie o to powiem. Kto ma brzemię? Amen. Brzemię prawdziwe, które jest, że ty coś zdradzasz z tym brzemieniem, że ty za tym idziesz. I uwaga, nic z tym brzemieniem nie możemy zrobić poza Kościołem. Wiem, że nie wszyscy się zgadzają, a postanowię teraz to obronić i troszeczkę to pokażę. Ponieważ najbardziej spektakularne, aktywne działania poza ciałem są ludzie, którzy mówią, dobra, mój Kościół jest martwy. Jak się robi niezależność w dziale ewangelizacyjnym? Bardzo prosto. Człowiek o pasji do ewangelizowania, do pasji do zgubionych dusz, patrzy na swój Kościół i mówi, ten mój Kościół nic nie robi. Okej, okay. W większości przypadków w pewnym sensie, w pewnym ma rację. Dlaczego? W pewnym sensie. Dlaczego? Bo on nie rozumie rytmu tego Kościoła, on nie wie, z czym się Kościół zmaga, on nie wie, Kościół w jakim jest miejscu, on wczoraj wyszedł z celi, rozumiecie? On wczoraj się tam nawrócił, po wyjściu z aresztu się ochrzcił w wannie u znajomego i on teraz mówi tak, zbawmy miasto! I to jest dobre, że on ma to pragnienie, daj Panie, żeby ono nigdy nie wyschło, tylko uwaga, ja nie znam przypadku, żeby to się udało w biblijny sposób poza Eklezją. Powiem dlaczego, bo ani razu nie czytam Biblii, że celem jest głosić Ewangelię. Czytam, że Jezus nakazał, abyśmy czynili uczniami, abyśmy ich zradzali dla Chrystusa dojrzałych i aby oni czynili uczniami innych. Żadna jednostka, nieważne jakby nie była namaszczona, nie jest w stanie wykonać tego dzieła. Amen. Żaden ewangelista nie jest w stanie zbawić miasta, bo nawet jeśli jednorazowo na jego usługę przyjdzie całe miasto i on będzie głosił Ewangelię i wszyscy podejmą decyzję, że idą do przodu, czyli cały namiot trzeba przesunąć, bo wszyscy pójdą do przodu, nie będzie gdzie wyjść. Jeśli nie będzie kościoła lokalnego, to ja śmiem stwierdzić, że to pójdzie jak 3 na 4 rodzaje ziaren przy powieści o sierpce. Pójdzie w las, pójdzie w ten. Nie. Ale te, to rośnie. Kwasty to zapuszczą, słońce to stwarzy. Mało ludzi widzieliście, którzy się nawrócili i powtórzyli za tobą modlitwę grzesznika? Gdzie on są? Właśnie. Gdzie on są? Bo ja też wielu poprowadziłem. Gdzie on są? W tym roku, dzięki Bożej przychylności, przebiliśmy 17 tysięcy osób, które poprowadziliśmy w modlitwie grzesznika i oddania swojego życia Jezusowi. 17 tysięcy. I pytanie moje jest, nie ja pewnie was 17 tysięcy, czy to jest dla mnie sukces, tylko gdzie oni są i czy ja w jakiś sposób zrobiłem co mogłem, żeby wszczepić ich w lokalną społeczność. Nie podjąłem się ani jednej inicjatywy ewangelizacyjnej, której nie mam jak przekierować ludzi do lokalnych społeczności, bo uważam, że to jest niezrozumie źle, ale moje zrozumienie sprawy nie pozwala mi niezrozumie źle marnować czas. Powtórzę jeszcze raz, niezrozumie źle, ale bez współpracy z Kościołem ja nie podejmuję działań organizacyjnych, bo ja nie mam czasu na to. I powiem, ty też. Powodem, dla którego być może tak robimy, nie rozumiemy, że to nie przyniesie tego rezultatu, który chcemy, aby przyniosło. A może nasze objawienie jest cząstkowe. Ponieważ musimy spojrzeć szerzej. Musimy spojrzeć szerzej. Nawet jeśli dzisiaj 100 kilometrów wokoło nas każdy osobi pomodli się z tobą i ze mną modlitwą grzesznika. Powiedz mi, ile procent z tych ludzi rzeczywiście rozumie, co zrobiło? Bo ja ci powiem, max jeden. I to będzie okaz łaski, jeżeli zrozumieją. Większość ludzi potrzebuje miesięcy nauczania, żeby zrozumieć, co się wydarzyło, kiedy pomodlili się modlitwą grzesznika. Nie wierzysz? Przypomnij sobie. Podyktowali ci modlitwę, a ile ci zajęło, żebyś zrozumiał, co się wydarzyło? Nie mówię o zrozumieniu na głowę. Nie mówię o zrozumieniu, tak zrozumiałem, tylko objawienie twojej tożsamości, co się stało. To są miesiące prawdy Słowa Bożego, które muszą być kładzione, żeby człowiek zrozumiał, co się wydarzyło. Bez eklezji nie ma szans. Jest szansa. Ja będę ich głosił i ja będę ich tłumaczył. I naprawdę wierzysz, że to zrobisz? Naprawdę wierzysz, że możesz być 5-1? Bo Bóg ustanowił 5 urzędów. I dużo więcej darów. Jeśli myślisz, że masz 5 urzędów i wszystkie dary, to musimy przestać śpiewać Panie Jezusie, bo przyte. Tylko jeden skupił to wszystko w sobie. Tak, może być usługujący, który przejawia w Kościele te dary, ale on nie ma ich wszystkich. On nie jest chodzącym Chrystusem. Więc my potrzebujemy ciała. I teraz objawienie świętego Jana 22:20 nie tak. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Kropka. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Chcę ci coś powiedzieć. Słowa amen, przyjdź, Panie Jezu. Nie polegają na wypowiedzeniu tych słów, ale polegają na stylu życia. Amen. Nasze oczekiwanie na oblubieńca nie polega na biernym siedzeniu i śpiewaniu piosenek. Nasze oczekiwanie na oblubieńca oznacza przygotowywanie oblubienicy. Przygotowywanie siebie w spójności z całą oblubienicą. Ale jak jeszcze jeden wers pokażę, to mam nadzieję, że wstrząśnie to, bo tak jak i mną. Efezjan, 5 rozdział, od 25 do 27, ja tutaj niecałość przeczytam, jest napisane tak. Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go obmyciem wodą przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez skazy, bez zmarszczki lub czegoś podobnego, lecz aby był święty i nienaganny. I mówię tak, idę do Greki. Jeśli tam jest eklezja, to jestem wzmieciony. I okazuje się, że w tych dwóch miejscach, gdzie jest użyte słowo Kościół, tam jest w oryginale użyte słowo eklezja. Czyli on mówi o zgromadzeniu. On nie mówi o jednostce. On mówi o zgromadzeniu. On mówi tak, Chrystus umiłował eklezję. Zgromadzenie świętych. I wydał za eklezję samego siebie. Oczywciwszy, opływając wodą przez słowo, aby sam sobie przysposobić eklezję. Tu nie ma odniesienia do ciebie jako jednostki. Tu jest odniesienie do ciała. Eklezja, teraz jest kolejny etap rozmowy. Eklezja ma swoje prawa i swoją dynamikę i swoje powołanie. I my, chcąc, żeby wypełniło się powołanie Eklezji w Polsce, my musimy dołączyć do wiosłowania. Amen. I każdy, kto jest z osobna, on nie pomaga, żeby nie powiedzieć psuje. My musimy wsiąść wszyscy na statek i w spójności każdy mówi, ja robię. Ale nie pytam cię, czy robisz, nie pytam cię, czy działasz, nie pytam cię, czy robisz kanapki Jezusowej jak Marta. Pytam, czy jesteś w spójności z Eklezją. Bo mamy, tak jak powiedziałem i podbijam to, mamy mnóstwo niezależnych braci i sióstr. Oni nadal są braćmi, są siostrami, bo łączy nas przymierze przez przelaną krew Jezusa Chrystusa. Oni nie są poganami, oni nie są poza przymierze. Oni są też, tylko to jest tak jak ta ręka urwana na boku. Co byś powiedział, gdybyś zobaczył, że mi przecięło rękę? Co byś powiedział? A jak spadła, to wyrzucimy? Czy byś biegł jak najszybciej z dwoma tematami? Pogotowie, a dwa, jak najszybciej tą rękę podnieść, w jakim celu? Żeby przypawać przy tym, cokolwiek. Bo wiesz, że ja bez tej ręki to po mnie i wiesz, że ta ręka bez ciała to po ręce. Żaden członek bez ciała nie wstępa. I dopóki Polska nie wejdzie w to objawienie, będziemy nie wiedzieć czemu boksować. I nie rozumieć czemu będzie spalane dużo nafty, będzie dużo dymu, a pojazd się nie przemieszcza. Więc mogę mieć tą wielką baterię, silnik, kabelki, mogę mieć potężną moc w worku, ale dopóki tego nie wrzucę na rower, nie podłączę, to musi się złączyć. To musi wejść w jedność. I dopóki to się nie połączy, to jest to zwykły grat w garażu. Nie wyrzucę go, bo jest cenny, ma potencjał, aby działać, ale dopóki nie przyspawam tego do roweru, nie będzie działać. I Jezus przychodzi i wypowieść mówi ludziom. Mówi, przyjeżdża właściciel winnicy do winogrodnika i mówi, od 3 lat tu przyjeżdża i widzę, że te drzewo nie wydaje owocu. I mówi do ogrodnika, wytnij je, bo przeszkadza innym, zajmuje miejsce innych. A ogrodnik mówi do właściciela winnicy, dajmy sobie jeszcze rok, jeden rok. Podwieziemy trochę, nawieziemy, otoczymy to jest troską i jeśli znowu za rok nie wyda owocu, wtedy je wytniemy. Jezus przychodzi po 3 latach i mówi tak, ja chcę owoc. Gdzie jest owoc w twoim życiu? Siedzisz w winnicy, jesteś niby częścią, ale nie wydajesz owocu, nie jesteś częścią. Widzicie? To jest show, Jezus o tym do nas mówi. I my nie możemy się zatrzymać na tym, ale ja prowadzę pobożne życie. Co ranek wstaję, słucham Łomaka na YouTubie. Chwała Bogu, że dał nam oglądać takich mężów bożych jak Łom. Ale powiedz mi, ile razy on odpowiedział na swoje pytanie? I ile razy ten Łomak mówił bezpośrednio do twojego życia? Tak jak w Eklezji. Jest to przeznaczone. Ile razy Łomak jako żelazo ostrzyło ciebie jako żelazo? Po przypowieści mówią, że tak jak żelazo ostrzy żelazo, tak jak kamień kamień, tak człowiek o człowieka. Pewne rzeczy w tobie zostaną oszlifowane tylko w Eklezji. I żaden dar, Żadne powołanie nie ma przeznaczenia, polega. W Kolosan 1:22 jest napisane: teraz pojednał was w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby stawić was przed sobą świętymi, nienagannymi. W objawieniu 19 napisane jest: weselmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego oblubienica przygotowała się. Przygotowała się. Pamiętacie, widzimy ten, powiedziałem: przyjdź Panie Jezu, to nie jest bierne czekanie. Przyjdź Panie Jezu, to jest przygotowywanie się na Jego przyjście. I moje pytanie jest: on przychodzi po co? Co jest dla niego najważniejsze? Trawki? Góry, które stworzy? On przyjdzie odwiedzić oceany? Nie, on przyjdzie po ludzi. Posłuchaj, on stworzył ludzi z miłości do ludzi. On umarł za ludzi z miłości do ludzi. I powróci po ludzi z miłości do ludzi. Dla niego najważniejsi są ludzie. I kiedy on stworzył człowieka, te trzy poziomy, kiedy stworzył człowieka, to stworzył, żeby człowiek był blisko niego. I stworzył go w warunkach optymalnych. Kiedy człowiek odszedł od niego, Jezus powrócił na ziemię, aby przyciągnąć z powrotem człowieka do siebie. I wróci po Kościół, aby na stałe zabrać ludzi do siebie. Teraz uwaga. Jeśli my mówimy: Panie, ja chcę pragnąć tego, czego pragniesz Ty. Chcę widzieć to, co widzisz Ty. I chcę być taki jak Ty. To Ci powiem: za Tobą wyścig po ludzi. I ktoś powie: no właśnie, służba ewangelizacyjna. No nie do końca. Bo wyścig po ludzi to nie tylko głoszenie Ewangelii. Wyścig po ludzi to też przypowieść o dobrym Samarytaninie, który zabrał pobitego z drogi i wrzucił go do gospody. I powiedział: w gospodzie opiekujcie się nim. I obmyli jego rany winem i oliwą. To jest służba miłosierdzia i służba Ducha Świętego. Zabawne jest, że gościu dalej pojechał w trasę, a w gospodzie mieli się nim zająć. Więc Jezus wysyła nam takich dobrych Samarytanin, którzy nam pomagają, przyprowadzają nas do Jezusa. Ale gdzie mają nas przyprowadzić? Ten Samarytanin nie powinął go tam i nie zostawił z dodatkowym bandażem i powiedział: wszystko stało się nowe. Łapiecie to? Bo my oszukujemy ludzi. My oszukujemy ludzi. My mówimy komuś na ulicy, jak ktoś powtórzy za nami modlitwę grzesznika: wszystko stało się nowe. Człowiek wraca do domu spóźniony z kartoflami i żona czeka. I żona pyta faceta: gdzie ty byłeś? Wracałem. No to co, zawsze wracasz 3 minuty, teraz wracasz 13. Bo spotkałem jakiegoś dziwolonga. I co ci powiedział? Słuchaj, jakaś kosmiczna akcja w ogóle, bo modliłem się z nim. I co? No w sumie nie wiem, ale powiedział mi, że wszystko stało się dobrze. A ona powie: to wymień chociaż dwie rzeczy. Z tego wszystkiego dwie. Nawet kartofla nowego nie doniosłeś, wszystkie zagniłem. Nic po drodze się nie zmieniło. Ponieważ zbawienie to początek. Kiedy Biblia mówi o bramie i o drodze, a wąska jest brama, a szeroka jest brama, a później za bramą jest droga. Brama to dzień zbawienia, droga to wzniosło. Jezus nie chce, żebyśmy przynosili ludzi i rzucali ich pod bramę. Powtórzyłeś? Powtórz jeszcze raz. Jestem zbawiony. Przez to, nie pamiętam, mógłbyś spisać mi to na kartkę? I później ludzie mają swoje zbawienie na kartkach. I jak zgubią kartkę, to ty im zostawiłeś na drugiej kartce numer telefonu, że jak zapomną, jak są zbawieni, to do ciebie zadzwonią i ty im przypomnisz. Tacy ludzie nie zbawią, nie przyniosą nadziei do Polski. I później taką Ewangelię wierząc, taki Kościół widzimy. widzimy kościół, eklezję, która niby wygląda jak eklezja, ale nie zachowuje się jak eklezja. Dlaczego? Bo eklezja wtedy, a eklezja dziś, to jak północ od południa albo zachód od zachodu. Wiesz dlaczego? Bo kiedyś eklezja to było coś innego. Dziś eklezja to ja przychodzę posłuchać pastora. No dobrze. Dzisiaj eklezja to jest zobaczymy, co mi przygotowali. O! Nowy zespół jest! Wow! Jaki napis! Czadowy! Ale czy na tym polega eklezja, że ty przyjdziesz, to wszystko popodziwiasz, co ta robi? Czy to nie jest czas, aby być udziałowcem w królestwie? Czy to nie jest czas, żeby chrześcijaństwo nie polegało na 3 tygodniach obozu proroczego w roku? A później tak zwane butla tlenowa na wynos od pastor Marii szczepłać do tego obozu. Ponieważ nigdzie nie zajedziesz na jej namaszczeniu. Kiedyś przyjdzie ktoś do mnie i mówi: pastorze, chcę cię przeprosić, bo ciągnę na twojej wierze. Buduję na twoim doświadczeniu z Bogiem. A później uruchomiło to lawinę takich ludzi, którzy takie rzeczy nie mieli. Budujemy na twojej wierze, budujemy na twoim poznaniu. Ja mówię, to zakładam, że się już zmęczyliście, co? Bo to nie może tak potrwać nie wiadomo ile. Do pewnego momentu jesteś uzależniony od tego Samarytanina, który cię będzie niósł na grzbiecie tego osła i cię dowiezie do tej gospody. Ale w tej gospodzie pewnego dnia jest czas, żeby przestać krzyczeć: już skończyłem! I pielęgniarka z duchowym papierem toaletowym biegnie, bo skończyłem. Więc jeśli mamy mówić tym starym językiem elita, to kiedy się nią stanie. A teraz zlikwidujmy słowo elita, bo my wszyscy potrzebujemy wspierać ciało. Wiesz co? Szalone jest, jak nasze ciało jest zbudowane. Na przykład teraz, to taka zachęta, żeby poprosić o to, żebyście się też o mnie modlili później. Bardzo dziękuję za tą modlitwę. Na przykład teraz, ze względu na mój uraz w sobie, wiesz, gdzie mnie ciągnie? Więc zadło w kolanie. Bo to jest wszystko ze sobą powiązane. A wiesz, że masz bardzo długi mięsień w swoim ciele, o którym pewnie połowa z nas nie słyszała? Sprawdź sobie to w domu albo na wszelkie w Google. Mięsień nazywa się krawiecki. I dowiesz się, że to tam ostrówki. I jak całe ciało jest zbudowane, jedno drugie ciągnie. Wiele problemów, które masz w danym miejscu w ciele, a okazuje się, że źródło tego problemu jest mędrtat. Ponieważ te wszystkie członki ze sobą współpracują, tworząc jedno ciało. I my, jeśli chcemy zobaczyć oblubienicę w Polsce, którą... Dlaczego się mówi o oblubienicy w Ameryce Południowej? Dlaczego mówi się o oblubienicy w Kolumbii? Dlaczego mówi się o oblubienicy w miejscach typu UK, ale tam 200 lat temu? Dlaczego mówi się o tamtych momentach? Dlaczego coś tam... Bo tam eklezja się obudziła. Tak, były jednostki, które Bóg przebudził, przez te jednostki Bóg eklezję budził. Ale to nie kończyło się na jednostce. Eklezja. Bóg teraz powiesz, ale ja jestem powołany do tego wyjątkowego zadania. Powiem mi, każde zadanie, wyjątkowe i niewyjątkowe, zbij jak chcesz. Nie ma czegoś takiego jak twoje zadanie polega na tym, żebyś ty się dowartościował albo ty się czuł spełniony. Twoje zadanie jakiekolwiek w królestwie jest dla wsparcia lokalnej społeczności. Amen. I kościół, który ma być nienaganny, gotowy na powrót, który ma być gotowy na przyjście oblubieńca, to kościół oczyszczony, kościół bez maści, kościół bez skazy. Jak przynosiłeś w Starym Testamencie papugę bez oka na ofiarę, to cię Aaron nie wpuszczał nawet do ofiary. Mówi, daj coś do tego, nie ma tego, kto chodzi, nie ma tego, co ma oczy, przyniosłeś jakiegoś trupa, ledwo oddycham, daj najlepsze dla Pana. I my potrzebujemy to zrozumieć, że my nie ma czegoś takiego, jak ja się oczyszczam na przyjście Pana, bo my jesteśmy częścią, my jesteśmy członkami. Powiedz, jestem członkiem. A do sąsiada powiedz, potrzebuję. Wójt. Czy wiesz, że kondycja swojego sąsiada będzie wpływała w mieli dobrze dla mnie na inne perspektywie lat? Powiem ci na przykład, noc na stali ma pragnienie zobaczyć zbawioną Polskę. Jest trzy budynioty, ma to pragnienie zobaczyć Polskę. To zgadnij, czy mu łatwiej będzie zrealizować powierzone mu zadanie przez Boga, jeśli nagle 30 kościołów w różnych miejscach Polski przebudują. To proste, że tak. A więc nasze powołanie są też ze sobą spójne. Możemy nie widzieć tego, że to jest wisnu teraz pasujące do siebie, bo jak moje na pali jest podobne. Ale jest, bo jeżeli nie zrozumiemy, to nie jest, że jesteśmy ciałem, to tego nie zobaczymy. Ale jeżeli zrozumiemy, że jesteśmy ciałem, to wtedy zrozumiemy, że nie ma w ogóle możliwe. I w liście Tymoteusza, Pawła do Tymoteusza w trzecim rozdziale, w drugim Pawła do Tymoteusza w trzecim rozdziale jest napisane o tych wszystkich złych rzeczach, które mają się dziać na koniec. Nie będę tego czytał, zapewne coś jeszcze pojawi na tym obozie. W Mateusza w 24 rozdziale też jest napisane o tym, że usłyszycie o wojnach. Nie słyszeliście jeszcze o wojnach? Nie? Powiedzcie mi, gdzie jeszcze nie słychać o wojnie? Jest o wojnach, musi się zadziać to wszystko, ludzie będą się tworzyli. Wystąpi naród przeciwko narodowi. No ale my mamy NATO, piąty punkt. Na pewno jak wszyscy ruszą na nas, to reszta nas będzie bronić. A! Błaga! Błaga was! My wierzymy w te banialuki? Albo my zaczniemy ufać Bogu i Polska stanie się ostoją Europy. Amen! Ostoją! Czy nie zauważyliście, że z nas się wszyscy nabijają za granicą? Że my jesteśmy taki, wiecie, trzeci wagon? Aluzja do wydarzeń z kilku miesięcy? Że my jesteśmy zawsze na doczepkę? Że my jesteśmy zawsze tymi, którzy jadą prosić o pomoc tam za ocean do kozaków? Że my jesteśmy zawsze tymi, którzy muszą jechać do Brukseli i robić z siebie takie mlaskające pieski pod drzwiami? Wiecie, do kiedy to będzie? To będzie to dopóki Kościół się nie oburzy. Z naszym życiem niedzielnym zborem. Jeżeli dla ciebie eklezja jest niedzielnym zborem, no to dlatego się nie rozumiemy. Ale jeśli eklezja to coś innego i rozumiemy, do czego powołał nas Kościół, Bóg przez Kościół, to wtedy zrozumiemy, że kondycja kościoła wpłynie na wszystkie inne wzgórza wpływu w tym kraju. Dopóki Kościół się nie ogarnie, to edukacja będzie leżeć. Dopóki Kościół się nie ogarnie, to gospodarka będzie leżeć. Dlaczego? Bo jeżeli Kościół nie sprowadzi bojaźni Bożej, to ja bym chciał, żeby politycy żyli w bojaźni. Musi wrócić chęć pobożności, bojaźni, chęć świętości, uświęcenia. Natomiast drgniemy w te nowe poziomy łaski, tak? Ja wiem, że Biblia mówi, wzrastajcie w łasce. Rozmijajcie się non-stop. Amen. Całe życie przed nami rozwinąć się w łasce, ale nie nakinać łaskę. Łaska nie jest przyzwoleniem do życia w grzechu. Łaska jest uzdolnieniem do życia w świętości. Amen. A to są dwie inne rzeczy. I my musimy to zobaczyć. Ludzie, wstępni się dopiero kończą, a już trzeba kończyć sesję. Mamy 10 minut. Słuchajcie. Wow! Ale tutaj się dobrze głosi. W Mateusza 16, rozdziale 18 wersecie jest napisane: bramy piekielne nie przemogą kościoła. Pytanie jest, bądźmy, miejmy jaja odpowiedzieć odważnie. Czy Kościół dzisiaj jest w takim stanie, że bramy piekielne nas nie przemagają, czy leżymy i wiszczymy? Wiszczymy. Sorry, ale te drugie. Jeżeli mi powiesz, że Kościół w Polsce dzisiaj stoi w autorytecie i drży przeciwnik przed kościołem w Polsce, to pokaż mi gdzie. Powiem, diabeł ma upał, bo mówi tak, ja myślałem, że z nimi trzeba będzie walczyć, a ich już powoli nawet usypiać nie trzeba, bo oni sami się wykańczają. W tym swoim malutkim basenie, w których pomyja, goni pomyje. Plotka goni plotkę. Obgadywanie goni obgadywanie. A wojna międzydenominacyjna trwa jak Kargula i Padlady. Oto kto ma więcej zborów? Zagrałbym w inną statystykę, kto ma więcej wiernych. Bo liczba zborów powstających na rozpadach i na rozłamach i na rebelii, ja bym ich nie liczył. A nie wymieniłem, do kogo mówię. Tak sobie ogólnie mówię. Kiedyś, kiedy Leber tak mówił, marszałek przerwał i mówi, czy pan jest pewien, że pan chce dokończyć i powiedzieć to, co pan mówi? Tak, panie marszałku, chcę powiedzieć i jestem świadomy odpowiedzialności swoich słów. Jesteśmy w lesie. Taka jest prawda. Jesteśmy w lesie i dopóki się nie wyprostujemy z tą prawdą i nie zmierzymy się z nią, to będziemy żyli w bańce iluzji, że jest czar. I powiem ci, gdzie jest czar. Czar jest tutaj. Tu jest czar. Wchodzisz do tego pomieszczenia, myślę, do ula duchowego. Tu można leżeć, spać i odpoczywać w duchu. Powiem ci, gdzie jeszcze jest pięknie. Mam nadzieję, że tak uważam. Na this tower time. Atmosfera Boża. Powiem ci, gdzie jeszcze jest pięknie. Na każdym, mam nadzieję, wyjeździe kempingu o Bozie kościoła lokalnego. Pojedziecie, zrobicie grilla. Każda ciocia aktywuje się ze swoim darem gotowania. Ja mogę. Moje pytanie jest takie. Moje pytanie jest takie. Jak to przekłada się na zmianę w Polsce? To jest moje pytanie. Dwie minuty temu widziałem, jak niektórzy was zastrzelili mnie z rokiem, kiedy powiedziałem, że jesteśmy w lesie. To ja powiem, co chciałbym, żebyśmy włożyli do termometra jako rtęś. Nie to, jak wyglądają nasze nabożeństwa, ale chciałbym, żebyśmy mierzyli to, czy jesteśmy w lesie, czy nie, tym, jaki jest owoc. Nie tylko nasze nabożeństwo, ale jaki jest owoc. Jak jest dwoma najważniejszymi rzeczami, nakazem misyjnym i czynieniem uczniami. Ilu ludzi chrzcimy i ilu ludzi ochrzczonych powstaje po 3-5 latach do bycia prawdziwymi naśladowcami, którzy, uwaga, mają owoc wolności w swoim życiu, jak nie spali, to śpią, jak mieli depresję, to jej nie mają, jak czyli strachów od własnego cienia, to już nie. I czy oni teraz prowadzą innych w uczniostwie? To jest dla mnie owoc mierzalny. A nie, jakie ja mam objawienia w pokoju. O, jak ja się modliłem, siódme niebo na mnie zeszło. Wyglądasz, jakbyś szedł na ministr jeden piętro do piwnicy, a nie siódme niebo. Gdzie jest moc, gdzie jest zmiana, gdzie jest transformacja? Pamiętacie, w tym mówiłem, że to jest duch miłości. Bo to najpierw trzeba troszeczkę uderzyć w dzwon, żeby on wybrzmiał pewne, żeby pewne rzeczy się wydobyły. I Jezus przychodzi i mówi, czyścimy! Padł Jerozolimy, bata skręcił ten bit, w którym wjechał. Czytałem troszkę o nim. Mówi się, że w tym, co on tam wpadł do świątyni porobić rozrubę, to nie jest tak, że on pasek ściągnął, bo on nie miał pasek. Ten bit, który miał, a jest powiedziane, że Jezus sobie taki załatwił, robi się od 30 do 90 minut. Więc wyobrażam sobie, jak patrzę, a Jezus przygotowuję. Jest co robi. A Jezus mówi, będzie grubo. Idę poza miasta. Zburzyć porządek. Idę zburzyć fałszywy porządek. Bo jak to się stało, że w domu Bożym, tym samym, w którym zstąpiła chwała i kapłani, arcykapłani nie byli w stanie ustać na swoich nogach, a ludzie po 3 miesiące podróżowali na wozach, żeby to zobaczyć, i kiedy przyjeżdżali, mówili, to więcej niż nie słyszeli. Jak to doszło, że z miejsca chwały Szekajna, chwały Kamoc, manifestującej się chwały, zrobili tam targowicę? Powiem ci, to się nie dzieje z dnia na dzień. To jest konsekwentnie przesuwana granica. Latami, latami, i tego się nie zauważa. I w pewnym momencie znajdujemy się jako eklezja, jako kościół w Polsce, w miejscu, w którym przychodzimy odwalić swoje i nie widzimy, że jest nie halo. I myślimy, że wszystko jest cacy, mamy takie poczucie, że jest git, bo już nikt nic nie słyszy w duchu, więc jest generalnie dobrze. Ty, pastor, rzuć takie kazanie, żeby nas nie skonfrontowało, my wtedy nie odpowiemy buntem, dogadamy się, a jak jeszcze nam powiesz, że będzie dobrze i że Bóg jest z nami, pobłogosławi, to ci nawet procencinę oddam. Oj. Jedne. Nie, dziesięciny osoby, nie bądźmy na cychojni. Dziesięciny oddawać ci, człowieku. Ja nie będę miał na all inclusive w Dubaju. Wiorycie? Dziesięcina? Przez. To głupoty! To stary testament! Bo ci sami ludzie, tak zwani starotestamentowcy, przychodzą o modlitwę po przełom finansowy. I zapytasz go, a jak z twoją dziesięciną? I my mamy filozofię na wszystko. Pomysł, prosztety znamy, no wiesz, Fire Bible, WBG Bible, K.A.O. Bible. Zamknijmy UBG, usiądźmy tu, połóżmy tu wagę i wrzucaj na wagę powoz swoje chodzenie słowo. Zmierzmy to. O, jak ja ostatnio prorokowałem, jak ja ostatnio miałem słowo wiedzy. Kolega powiedział mi z tym numer PESEL, a ja mu powiedziałem, kiedy się urodził. Że mój PESEL się zaczyna 9-3 do 5-15, to ty powiem Moralki urodzony w maju 16. Jestem zmęczony głupotami. Jestem zmęczony głupotami, a jeszcze najbardziej zdarzenowany, że się ktoś tym podjeba. My zapragnijmy zmiany, a nie fantazji. Przyjeżdżam, pastor Maria włoży na mnie ręce i będę prorokować jak pastor Mary. Żeby prorokować jak pastor Maria, to trzeba mieć minimum charakter jak pastor Mary. Bo dar to jedno, a charakter to drugie. Jeżeli dar zacznie wyprzedzać lewym masę charakter, człowiek może być zderzenie. I wszyscy, którym dar wyprzedził charakter, skończyli na lewekie. Tadeusza też na jeden tak średnio do świątyni wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali świątyni, a stoły weksklarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. Jak oni do tego doszli, że oni gołębie w klatkach poprowadzali, wystawili, wystawę zrobili, cenówki wystawili, jak tam doszli? Ale już Ezechiel mówi o chwale, która opuściła świątynię. Najpierw z twarzy zaczęliśmy być na kolanach. Z kolan zaczęliśmy siedzieć na tyłkach. Później zaczęliśmy podpierać się pod ścianą. A następnie w momentach najbardziej ekstrawaganckich musi przynajmniej umieść jedną dłoń. Pod warunkiem, że moja bluzka, koszula się nie pognięcie. I trzeba wywoływać na siłę chwały. Trzeba nagadać. O, wieczór uwielbienia, chwała była! Chwała? Ty wiesz w ogóle, czy my w ogóle wiem, co to chwała? Jak chwała wchodzi, to cię chwała. Jeżeli chwała zeszła, a za drzwiami my dalej odgadujemy, to przez nawet samo H chwały nie spotkaliśmy. Bo jak Izajasz się spotkał z chwałą, to mówiłem to rok temu, zanim się spotkał z chwałą, to mówił biada wam, biada wam, biada wam. Z chwałą się spotkał i mówi biada mi. Mówi, grzesznik jestem, chwała sprowadza cię na kolana, chwała zaprasza cię do uświęcenia. Chwała to nie jest dreszcz na karku. Chwała to nie są motyle na brzuchu. Chwała to nie jest brak magnetu, że ręka woli. Chwała, kiedy przychodzi, to momentalnie czujesz, że potrzebujesz więcej Boga. Kiedy spotkałeś się z chwałą, od razu reagujesz stylem modlitwy. Amen. Chwała, kiedy przychodzi, rozumiesz, jak bardzo jesteś parą. Kiedy chwała przychodzi, przychodzi ta chęć poświęcenia. Te pragnienie modlitwy. Amen, bracie! Ty nie rozumiesz, jest lato, wieczorem słońce tu go świeci, to chyba przecież rozumiem. Nie, nie rozumiem i modlę się, żebym nigdy nie miał twego zrozumienia, bo ścisnę jak ty. Kiedyś jeden mąż Boży usłyszał o swoich przełożonych: spokojnie, bo się wypalisz. A on mówi: wolę się wypalić dla Boga, niż derdzewieć. Amen. Amen. Wolę Panu Bogu za Boga, niż derdzewieć. Dotknąłeś kiedyś czegoś, co derdzewiałeś? Tak. Nie domyjesz tego tak lekko. No więc usuńmy rdze z naszego życia, usuńmy rdze z naszych kościołów. Wyrzućmy wszelki handel i nieczystość. Najpierw ze swojego życia. I w te ostatnie dwie minuty, które mam, chciałbym powiedzieć o 11 rzeczach, które trzeba wyrzucić z naszego życia. Zróbmy to. 11 biznesów kościelnych. Jesteś gotowy? Tak. Jedziemy na grubo, Duch Święty przyjdzie z objawieniem. Pierwsze. Panie, moje życie należy do Ciebie, a Ty mi błogosław. Tak zwana transakcja, przekupienie Boga. Ja przyjdę, ja się pomodlę, ja dam na ofiarę, a Ty będziesz mi błogosławił. Bóg staje się dżinem. Bóg staje się maszynką. Ja przyjdę, ja się pokażę, ja zasłużę, ja zapłacę, ja posłużę i wtedy ja odbiorę swoją nagrodę błogosławieństwa. To jest pierwszy, najbardziej popularny deal w polskim kościele. Katolickie myślenie zasługiwania, które nam dalej ubolewa. Wiem, że mogą być pomiędzy nami katolicy. Błogosławimy was. My też nad tym cierpimy. Każdy z nas na tym cierpi. Nad mentalnością komunistyczną, starokatolickiej, gdzie ja muszę wygrać sobie coś u Boga. To jest pierwszy biznes do usunięcia. Czyli traktowanie Boga jako dodatku, tuningu do mojej koncepcji życia. Czyli żyłem jak żyję, żyję jak żyłem, robię jak robiłem. Styl mój jest taki sam jak był, ale teraz Bóg dodatkowo będzie mi błogosławił. To tak nie działa. Jezus powiedział: pójdź za mną. Drugi biznes. Platforma. Kościół to platforma do wybicia się i błyśnięcia swoim talentem. Moje pytanie jest: co stało się i kiedy to się stało, że słowo służba w kościele ewoluowała nieszczęśnie do trampoliny do realizacji swoich pasji i wybicia się. Powtórzę to jeszcze raz. Służba w kościele stała się trampoliną do realizacji swoich pasji i swojego wybijania się w górę, aby się pokazać. Robię to, co czuję, żeby robić. Gdyby Jezus robił to, co czuł, to by w Getsemane poszedł sobie oliwkę wybić, a nie na krzyż. Jezus mówi: ja czuję, że jak można, to oddal ode mnie ten kielich, ale twoja wola niech się stanie. A wiesz, dzisiaj na kamerach, jutro w służbie uwielbienia, za tydzień na laptopie, tydzień z dziećmi. Co z tobą można budować? W służbie, w stabilicie, nie, Pan mówi, że nie. Tak Pan mówi? Pan przez duże peczy, przez małe, bo to różnica. A więc określenie służby stało się trampoliną do realizacji swoich pasji i wybicia się. Wszystko po to, aby zostać zauważonym. Uwaga, kuleje tożsamość. Tak, to świetna rzecz, chcieć realizować swoje pasje w kościele, żeby nie być drugą skrajność. To świetnie chcieć wiedzieć, co jest twoją pasją i móc to realizować w kościele. To dobrze chcieć być w służbie, ale do służby nie wchodzimy po to, aby się spełnić. Trzecie. Przychodzenie będzie bolało. Przychodzenie do kościoła po męża, żonę. Bo to najlepszy wybieg, jaki może być. Przychodzenie do kościółka po żonę i po męża. Tak, Dobrze jest mieć żonę i męża i dobrze jest mieć ją, go w kościele. No bo gdzie szukać? Na festiwalu w Kołobrzegu? No nie, w kościele. Ale czy chodzisz do kościoła, bo Jezus? Czy chodzisz do kościoła, bo znany? Bo siostra Fruzia. I jak ona jest, to i Jezus jest. A jak go nie ma, to mówisz, Jezus nie przesadza. Czwarte, przychodzenie do kościoła po przyjaciela, przyjaciółkę. Tak, dobrze jest mieć przyjaciół w kościele. Tak, znajdziesz ich w kościele, ale nie po to przychodzimy do kościoła. Szóste, piąte, już numery gubię. Robienie pieniędzy w imię Boga. To dla tych, którzy mają jakąś służbę. Obłuda i fałsz cieknie szerokim strumieniem, kiedy robimy to dla pieniędzy. Tak, w zdrowo funkcjonującym kościele i służbie muszą i powinny być pieniądze. Ale nie po to robimy służbę i nie po to tworzymy kościół i nie wymyślamy takich programów, żeby generowało to kasę. Nie robimy rzeczy dla kasy. Chcemy obfitości w Królestwie Bożym, chcemy, aby się przelewało, chcemy, aby była obfitość. Ale jeżeli robię rzeczy, żeby była obfitość finansowa, to się pogubiłem. Więc ten Bożek też jest do wywalenia ze świątyni. Siódme. Wpływ. Szóste? Może być. Wpływ. Moim Bożkiem jest wpływ. Czyli co? Mam nadzieję, że rozumiesz hipotetycznie. Wpływ. Ścigam namaszczenie, aby mieć wpływ i autorytet. Dlaczego? Bo mam nieubite pragnienia bycia przywódcą, który sprawuje kontrolę nad innymi ludźmi. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Kiedy nie ubijemy starych nawyków, starych przyzwyczajów, w szczególności, jeżeli masz wrodzone cechy przywódcze, wtedy możesz mieć niezauważalnego wirusa, aby ścigać namaszczenie i wpływ i autorytet po to, żeby móc realizować własne cele przez służbę w imię Boga. Kolejne. Chcemy być zauważeni. Przychodzimy i bazując i budując na wersetach o miłości braterskiej, chcemy być zauważeni. Nie przychodzimy jako dojrzali ludzie do kościoła, by być zauważeni. Ale miło jest, jeśli będziemy zauważeni, a ci z nas, którzy są dojrzali, powinni zauważać tych, którzy tego potrzebują. Łapiecie balans? Mam nadzieję, że łapiecie balans. To dopiero początek obozu. Wszystko, co mówię źle, zapomnijcie. Pastor Maria to prostuje. Ostatnie trzy będą. Kościół staje się czasem placem zabaw, w którym na siłę chcemy zrobić to, aby wszyscy dobrze się w nim czuli. Taki plac zabaw. Dla każdego ja miałeś karuzela. Ty lubisz karuzele szybkie? Tu mamy dla ciebie programy. Nie lubisz nas spokojnie? Tutaj mamy kółeczko wzajemnej adoracji. Proszę bardzo, tutaj 40-letni uśpieni weterani w palu, proszę bardzo, kółeczko kolejne mamy. Tutaj co jeszcze? Mamy cztery inne kółki, mieście do litrażki do nas, nie ma problemu. Postawimy małpki na kwadratowych. Wygramy wszystkie rodziny chrześcijańskie w mieście przed małpki gaj. Rozrywka! Kościół myśli, jak zrobić rozrywkę. Byłem w kościele w Europie, w którym na korytarzu kija leją browara. Byłem tam, kija ci leją normalnie piwko. Nie mogłem uwierzyć. Myślałem, że to jest jakiś dar w Europie. A w drugim, w innym kraju, też w Europie, powiem ci więcej. Piwko. Pan jest na środku sali. I głosisz, i w trakcie głoszenia, hop, kapselek, poleciał na ziemię. Kościół odbiera zamówionko i wraca do ziemię, a za chwilę głosisz, spróbujesz zrobić miejsce Duchowi Świętemu, diabeł w plek gra, a nagle zdusisz pień. Ekspres potem, bo ktoś latem zamówił. Nie. Bóg mi świadkiem, że tak jest, byłem w takim miejscu. Ale przy spotkaniu mówili, że chcieliby Bożego nawiedzenia. Wy się lepiej módlcie, żeby ono nie przyszło, bo was spali na prąd. Nie. Zrobimy co się da, aby się wszyscy dobrze czuli. z konfrontacją, to tak spokojnie, bo to Bóg będzie im mówił, co źle robię. I to ostatnie. Walka o prawdę, w cudzysłowie prawdę, jako doktrynę bardziej niż o Jezusa. Czyli, wyjaśniam już, walczymy bardziej o to, kto ma rację, niż o to, o co chodziło Jezusowi. I powstają obozy wojskowe w kościele. Wyznawcy Josepha Prince'a, wyznawcy Watchmeni, i wyznawcy prorok Marii, wyznawcy prorok Krzywego. Powiem ci, jakiś czas temu przestałem się bać mówić na ciebie. Karol Nawrocki powiedział, Wisła nie będzie granicą na tego kraju. Ale okazuje się, że nazwisko Dąbrowska i Krzywy już tak. Czy to jest normalne? My mamy tak mało proroków i my jeszcze im nie pomagamy, bo mówimy, ja bardziej z Krzywy, ja bardziej z Krzywy. Jak już to z prorokiem, albo z pastorem, z szacunkiem, a jak chcesz powiedzieć, że wolisz po słupie pastor Marii, to zrób to tak, żeby nie brzmiało, że Krzywy jest Krzywy. I ja też mam ludzi, którzy mówią mi, więc w starach się było, w posesji też od niej podchodzi i generalnie nie lubię ciebie ani twoich nauczań, ale byłem tu, bo żona mnie zabrała, ale ta jedna sesja mi się podobała. Okej, dziękuję, nie wiem, to komplement, że atak, ja mam wiele mówi. Natomiast okej, nie otwieraj teraz ciała. Mówi, wiesz co, ja też coś ci powiem teraz na temat twojej postawy. Po co? Nieśmy tam, gdzie trzeba, to, co trzeba. Amen? Amen. Tam, gdzie trzeba, to, co trzeba. Ale o wiesz, ja bardziej... Co ty bardziej? Bardziej zabiegaj o owoc, o miłość, o to, żeby zaprosić się o serce Ojca względem Polski. Możesz mnie nie lubić, ale będziesz musiał ze mną wytrzymać na wierność w niebie. Amen. Się i tak spotkamy. I możemy być na innych dzielnicach, będziemy na platyżynie na ziemi. Niektórzy będą bliżej, niektórzy dalej w centrum, niektórzy na przedmieściach. Ale będziemy mieli ten sam paszport, jakbyś nie chciał. Na tej samej liście na znanie. Więc zajmijmy się tym, co najważniejsze. Amen. I zawodnictwo w kościele pomiędzy sobą oparte o zasłonę. Ania zrobiła koniki dla dzieci z papieru. Ja zrobię żyrafę z styropianu. A patrzysz za tydzień? Inna ciocia przywozi prawdziwe konie do zagrody. Co ja mam do? Baba? Rozbiła bam! Walka wśród starszych forum popularny. Daj mi czterech pod rząd, czy co niedzielę, człowieku, to będzie cztery bomby z czterech różnych stron świata. Pierwszy, powiem ci co zrobię pierwszy, kończę. Możemy prosić o pieczę Biancoła Desle, żeby to załagodzić. Kiedy przyjdzie, pierwszy kiedy przyjdzie, powie w końcu czas na prawdę. I wygłosi prawdę absolutną. Drugi ją skonfrontuje. I daj Panie Boże, żeby Kościół do trzeciego się ostał. I później ci ludzie przychodzą, przypadkiem, jakimś cudem, ktoś pomylił drzwi i przyszedł nowy na takie nabożeństwo. zobaczy z boku, bo jak człowiek z boku, to wie, czy to do pajadu, czy nie. Bo on jeszcze nie przesiąknął naszym jarmarkiem. I patrzy sobie z boku, a po nabożeństwie ktoś do niego podchodzi i mówi tak. Pomodlimy się o ciebie, abyś był taki jak my. Apeluję, błagam, proszę. Przeanalizujmy nasz ser. My jesteśmy świadomi naszej potrzeby zależności od ciała. Tak, od Boga przede wszystkim, ale żeby bez ciała nie ogarniam. Nie ogarnię? To jest niemożliwe. Potrzebujemy razem. Okej? Okay? Może nigdy nie przyjadę do twojego kościoła. A ty może nigdy nie przyjedziesz na nasz event. Być może. Nawet duże prawdopodobieństwo. Ale nie walczmy ze sobą. Amen. Amen. Amen. Amen. Kiedykolwiek ktokolwiek przez ostatnie 10 lat zapytał mnie, co sądzę o danym miejscu i zadał mi pytanie o danej służbie, danej pastorze. Przez 10 lat nigdy, oprócz jednego, mówię to świadomie, nigdy nikogo przed nikim nie zatrzymałem. I nie powiedziałem, wiesz co, Pfizer jest. Wiesz co, uważaj, ona. Bo moim celem nie jest mówić, kto w Polsce jest dobry, kto niedobry. Moim zadaniem nie jest mówić, ona do niej możesz, a do niego nie możesz. Tylko raz, kiedy człowiek szedł do czegoś, co nazywa się Kościół, a nie przypomina Kościoła w żadnym z obszarów, powiedziałem, wolałbym ci tego nie mówić, ale jak mnie pytasz, to odradzam. Dla bezpieczeństwa twojego, twojej rodziny i twoich bliskich, ale zrób co uważasz. To był tylko jedyny raz. Jak często my zniechęcamy innych do siebie, kiedy ta oblubienica i tak już porozczłonkowana jak bank, jakiś rezerw części ciała. W tej szufladzie tyle połamanych palców, w tej szufladzie tyle kolan, tyle łokci, tyle rąk, tyle tego i nie potrafimy się zjednoczyć. Powiedzcie mi jedno wydarzenie przez 40 lat, gdzie Kościół realnie powiedział, cała denominacja w Polsce, każda powiedziała, tak, na co się zbierzemy. Nie było czegoś takiego. Tak, przyjechał Dave Wilkerson w 90-tych latach, ale moje pytanie jest nie o zagranicznych mówców, który w cudzysłowie warto mówiąc, grzechem jest nie wyjechać i nie zobaczyć. Mówię o polskiej inicjatywie, choć jednej, gdzie powiemy, no choć raz w roku wypada się to. I zrobiłem, i tym zakończę. 40 lat zostały przeprowadzone statystyki, nie tylko przeze mnie, ktoś je przebadał. Te rzeczy przez 40 lat, mówię to z powagą, wiem, że są tu pastorzy, którzy mogą to zweryfikować, ale takie są liczby. Przez 40 lat największe wydarzenie, jakie chrześcijanie ewangeliczni, tak zwani protestanci, zrobili przez 40 lat bez zagranicznych mówców i bez współpracy z Kościołem katolickim, to jest 2000 lat. Powtórzę jeszcze raz. Bez zagranicznego mówcy i bez współpracy z Kościołem katolickim przez 40 lat największe wydarzenie, jakie nas było stać, aby zrobić, to 2000 ludzi. Moje pytanie jest takie. Albo nigdy nikt nie chciał zrobić wspólnego zgromadzenia przed 40 lat, albo nigdy nie byliśmy w stanie się zjednoczyć. I zapewniam cię, że odpowiedź jest ta druga. Ale jest. Dlaczego mam tak trudno? Powiem ci dlaczego. Problemem nie jest dystans w kilometrach, problemem nie jest hotel, bo ci sami ludzie potrafią jeździć na wakacje autem do Chorwacji, a nawet nie do Chorwacji, to rowerem wokoło miasta, przemierzyliby to. Problem jest gdzie indziej. Mentalność tego, że my nie rozumiemy, że my potrzebujemy czasami pojawić się gdzieś reprezentatywnie. Że my potrzebujemy zamanifestować siłę Kościoła. Że musimy stanąć jako blubienica, aby uwolnić coś w duchu. Aby uwolnić coś razem. Ale my nie potrzebujemy tego, bo my mówimy, a ja nie potrzebuję, ja mam online. Ja nie pojadę na to czy na tamto, bo odstukam. Czyli nasze objawienie z tego budowania ciała polega na tym, żebym ja się dokarmił. A kiedy ty swoją obecnością, swoją postawą dołożysz łapkę do ciała, które się razem zjednoczy. Czy nie chciałbyś pewnego dnia, bo ja tak, stanąć przed lustrem i zobaczyć fajne, wyrzeźbione ciało? No ja bym chciał, nie wiem jak ty, bardzo. Zamierzam to zrobić, są dopiero 32 lata. Chciałbym stanąć przed lustrem i powiedzieć, ty, to jest to. I wiesz co mi się marzy? Żeby Kościół mógł stanąć w Polsce przed lusterkiem i powiedzieć, ty, to jest to. A żeby ktoś za granicą mógł rozpoznać nasz Kościół i powiedzieć, ty, to jest to. Tam w Polsce ci powiem, Kościół się ogarną. Najczęściej słyszy się, ty, tam jest jakiś gość, tam jest jakaś służba, tam jest jakiś Reinhardt, tam jest jakiś Smith Wigglesworth, tam jest jakiś Wesley, tam jest jakiś Whitfield, tam jest jakiś ten, jakaś tamta. Ale kiedy usłyszymy, ty, Kościół w tamtym kraju stanął na nogi. Nie jeden jeden, nie jedno wydarzenie. Bo powiem ci, wydarzenie możemy zrobić jutro. Wystarczy, że dobrze zapłacimy bilet pierwszej klasy dla topowych punktów, załatwimy im nocleg na 58 piętrze w Warszawie, załatwimy im gwarant, że będzie 18 tysięcy ludzi, zapewnimy ofiarę 20 tysięcy dolarów, ich honorarium wypełnimy i powiem ci, stadion mamy pełny! Ale czy to będzie świadczyło o naszej jedności? Nie, czy jedziemy powąchać celebrytów. I nawet z nadzieją, że Bóg to się czyni. Ale czy umiemy stanąć razem? W jedności? W jednym duchu? Może niektórzy z nas? Oby? A może niektórzy z nas? Nie? Oby się zmieniło? I powiem ci tak. Chcę tu być. Tu w tym miejscu. Bo służba prorocza potrzebuje wsparcia w Polsce. Pastor Mario potrzebuje wsparcia w tym kraju. I dla mnie jest to niesamowite widzieć pastorów, którzy się nie wstydzą stanąć tu, w szczególności faceci. Pastorzy, którzy przyjeżdżają na konferencję, kobiety, która organizuje te wydarzenia. Trzeba mieć odwagę, bo później dostaniesz list, w którym musisz się wytłumaczyć, co ty tam robiłeś. Ale jesteście, przepraszam, bo macie jaja. Bo nie obchodzi was co... Kościoła, który zobaczy szerzej, pomądrzy się i spokutuje za przekroczenie czasu. Panie, dziękujemy Ci za służbę ProGlory. Dziękujemy Panie za Twój Kościół w Polsce, Panie. Dziękujemy Panie za Twój Kościół, który tak kocha w Panie. Pomóż nam zrozumieć objawienie, jak potężny i ważny jest Twój Kościół. Panie, jak bardzo potrzebujemy jako dary przyczepić się do ciała, że nasza praca poza ciałem, ona nie będzie owocować. My potrzebujemy, Panie, działać we współpracy z ciałem, we współpracy z Kościołem. Panie, pomóż każdej zgubionej owcy, która jest w Twoim przymierzu, Panie, ale jest zgubiona w swoim miejscu, gdzie jest ich Kościół, gdzie jest ich dom. Nawet jak mają ten dom, to żeby, Panie, zrozumieli swoje zadanie w tym domu. Pomóż nam, Panie, zająć właściwe miejsce. Zająć właściwe miejsce, Panie. Umiejscowić się, Panie, tam, gdzie Ty nas chcesz. Nie tam, gdzie nam wygodniej. Nie tam, gdzie spełniają moje oczekiwania. Nie tam, gdzie mam bliżej. Nie tam, gdzie mi fajniej, ale gdzie Ty mnie umiejscawiasz. Jeśli jesteś osobą gotową to powiedzieć, a później to zrobić, chciałbym Cię prosić, abyś wstał, żeby Bóg Cię umiejscowił i użył w taki sposób, więc On chce, żebyś był umiejscowiony i użył. To będzie odwaga, jeśli to zrobić, bo później Bóg się o to upomni. Nie jesteś taką osobą. I będzie to Tobie to zrobić. Nie tylko się upomni, ale być posłuszny. Uwagi zrobisz. I składamy Ci na Twoje, Panie, dzisiaj przed Twój tron. Bo ja w swoim sercu, Panie, że potrzebujemy Ciebie. I prosimy Cię, Panie, jesteśmy świadomi swoich słów. Umiejscuj nas, Panie, we właściwym miejscach, a w tych miejscach, w których jesteśmy właściwie umiejscowieni, wszczep nas, Panie, do aktywnego, czynnego i niewiernego bycia częścią swojego królestwa, Panie. Daj nam być wiernymi z tym, co nam powierzasz w tym okresie czasu. Dzisiaj, nie czekając, aż nas rozpoznają, ale czyniąc to, co jest nam dane, aby czynić. Pokusz nam zaangażować się, Panie, w swój dom, w swój kościół, w swoją eklezję. Pomóż nam być wsparciem, Panie, w każdej służbie, która tego potrzebuje. I co z tego, że możemy nie czuć powołania do dzieci? Pomóżmy, jeśli służba dzieci pada. Jeśli nie czujemy, Panie, że być w służbie muzycznej uwielbienia, a tam ta służba umiera, pomóż nam, Panie, tam wejść. Jeżeli nie widzimy w sercu potrzeby, aby wchodzić do służby cudowania, bo jesteśmy tak wielkimi prorokami, a jednak, Panie, Ty nas powołujesz i pokazujesz nam, że tam trzeba pomóc i dołożyć rękę, to się będę stronił od tego, żeby wyczynić niwele co niedzielę i zrobić to z radością. Panie, daj nam serce sługi i pomóż nam, Panie, dojść do miejsca, w którym będziemy mogli powiedzieć to, co powiedziałeś Ty, Panie. Ty nie przyszedłem po to, aby mi pięknie służono, ale przyszedłem po to, aby służyć. Panie, dziękuję Ci za każdego przywódcę na tym miejscu, każdego pastora, każdą pastorową, każdą kobietę wiary, każdego mężczyznę wiary. I modlę się, Panie, aby Twoja moc wstąpiwała, wstępowała na nich w nowym wymiarze, Panie. I mimo, że ten olej, wiemy, że nie da się pełni jeden do jednego przekazać, to Panie, niech dzisiaj wszędzie Twój ziar nad ich głowami, nad ich czołami, nad naszymi sercami, nad naszym ramieniem, Panie, nad naszymi plecami, abyśmy poczuli ten powiew świętego namaszczenia i zapragnęli, Panie, pójść za tym powiewem do naszej komory, na kolana, Panie, aby szukać miejsca ukrytym, nie swojego, nie dla mnie, ale Twojego serca, Twojej chwały, Twojego opita, Twojego piękna, Twojego majestatu, Twojej chwały, Panie. I pomóż nam stać się ludźmi z jednej rzeczy, a stać się ludźmi w jednej sprawie, o jedno zamiega, o jedno prosi, aby widzieć swoją chwałę, Panie. Aby widzieć swoją chwałę. I Panie, modlę się o każdy zawiedziony i rozczarowany dar, który jest w magazynach i który od wielu lat z boku przygląda się. Pan mówi, czas wraca. Wy od wielu lat słyszeliście, że będzie czas, w którym podejmiecie tą decyzję. Czuliście, że przyjdzie czas, w którym będzie trzeba przyłączyć się. I tu byliście, i tam byliście, i zaobserwowaliście. Niektórzy z was nawet podjęliście już kilka prób, ale jakoś się one nie przyjęły. Pan mówi, po raz kolejny mówię ci, abyś tego spróbował. Zarzuć sieci z drugiej strony łodzi. Zarzuć się z drugiej strony łodzi. I niektórzy z was, którzy mają już wiele nieudanych prób, zamykonych sieci, Pan mówi, nie zniechęcaj się. Tam jest owoc. Czeka na siebie owoc. Jest czas, aby zaufać ponownie. Jest czas, aby zaufać ponownie. I chciałam powiedzieć coś siostrze, która tłumaczyła moją żonę. Pan mówi, że na każdych obszarach czasu i historii, bądź czasu, w której nastąpiły pewnego rodzaju traumy i zranienia i wstyd, każde jedne zacięcie na osi czasu swojego życia, Bóg zamieni w zwycięstwo i wbije tam sztandar zwycięstwa, sztandar przełomu. I Bóg mówi, wszelki wstyd zamieniam w odwagę. I wszelką traumę zamieniam w zwycięstwo. I Bóg mówi, chwila, chcę uczynić cię stabilnym filarem w królestwie. I Bóg mówi, że przychodzi dzisiaj i będzie przychodził i operował twoje serce przez najbliższe dni. Ale już teraz, Pan chce uwolnić i udzielić nad tobą ogień. Ogień swego ducha. Ogień, który będzie palił twoje serce i który będzie czynił to, że będziesz jakby innym człowiekiem. Tak jak nie jeden człowiek w Słowie Bożym jest napisany. Wyszedł, jakby był innym człowiekiem, ponieważ kiedy zderzamy się z ogniem, kiedy rozpala się ten pies, żadna mucha nie może na tym usiąść. I my wybiegnie Jezusa, ogłaszamy w każdym obszarze tego, co zdarzyło się, będzie to wspomniane dwie koleje, dwie przełomy. Bóg odbierze sobie z tego chwałę. Amen. Nie, to nie, Moi drodzy, jest czas, aby pobłogosławić tych, którzy nas błogosławili. Czy my się zgadzamy? Amen. Dlatego zaśpiewamy wspaniałą pieśń w podziękowaniu dla pastorów. W głębi serca, moi drodzy, niech wypłynie nasza wdzięczność za to słowo, które teraz sprawi roztopy w naszym życiu i wyda niesamowity owoc dla Bożej chwały. Dziękujemy pastorowi. To jest wspaniałe w krótkim czasie podać całą esencję. Thank you.